Над лугами стаяў светлы скрысты ранак. Мы спад сядзелі на лясной паляне і снедалі. Я ўзяў 2 тыдні адпачынку. Мы вандравалі да мора. На дарозе стаяў невялічкі стары сітраэн. Мы ўзялі яго ў кошт платы за стары форт булачніка. І Кёстер даў мне яго на час водпуску. Ён напамінаў старога ішака, так быў абвешаны чамаданамі. Будзем спадзявацца, што за дарогу ён не зваліцца з ног. Вытрымае, адказала пад. Адкуль ты ведаеш? Інакш не можа быць, бо гэта ж наш водпуск робі. Магчыма. Але акрамя ўсяго я ведаю, якая ў яго задняя вось. Яна не вельмі надзейная, асабліва пад нагрузкай. Гэты аўтамабіль, брат Карл, ён не падвядзе. Рахітычны брат, кінь ганьбіць робі. На сёння лепшай машыны я не ведаю. Мы яшчэ крыху паляжалі на лузе, ад лесу дзьмоў цёплы мяккі вецер, пахла смалой травамі. Скажы мне, робі, неўзабаве спытала пад. Што гэта за кветкі там, каля ручая? Анемоны. Ну што ты, дарагі, это не анемоны. Анемоны маленькія, акрамя таго, яны цвітуць толькі вясной. Правільна. Гэта буйміна лугавая. Яна пахітала галавой. Буйміну я ведаю, яна выглядае зусім інакш. Тады гэта цыкута. Што ты робі? Цыкута ж белая, а не чырвоная. Тады я не ведаю. Да гэтага часу, калі ў мяне пыталіся, я абыходзіўся гэтымі 3 назвамі. І заўчёды адной з іх верылі. Яна засмяялася. Шкада. Каб ведала, задаволілася б анемонай. Трэба было спыніцца на буйміне. З ёй у мяне часцей за ўсё бываў поспех. Яна села. Вось гэта здорова. І часта ў цябе пыталіся? Не вельмі. І пры розных акалічнасцях. Яна ўперлася далонямі ў зямлю. Шчыра кажучы, гэта не ганьба, што мы ходзім па зямлі, амаль нічога не ведаючы пра яе. Не ведаем нават назваў, якіх не так шмат. Не перажывай. Яшчэ большая ганьба, што мы не ведаем, чаго ходзім па зямлі. Таму ведаць на некалькі назваў больш ці менш нічога не значыць. Не кажы так. Мне здаецца, што ты гаворыш так толькі для ноты. Я павярнуўся. Вядома, лянота таксама яшчэ грунтоўна не асэнсавана. Яна крыніца шчасця і канец філасофіі. Хадзем, ляж на сваё месца. Чалавек занадта мала ляжыць. Ён увесь час стаіць і сядзіць. Гэта шкодна для жывёльнага самаадчування. Толькі лежачы цалкам прыміраешся з самім сабой. Загудзеў матор, міма праехала машына. Маленькі мерседэс. 4-цыліндровы. Яшчэ адна ідзе, падказала пад. Так, я ўжо чую, Рено. Радыятар як свіное рыла. Так, тады гэта Рено. Але паслухай, што за штуковіна ідзе цяпер? Ланча. Яна, напэўна, гоніцца за гэтымі 2, як воўк за парай ягнятак. Паслухай толькі. Паслухай, як спявае матор. Як арган. Машына праімчалася міма. Тут ты, мусіць, ведаеш больш за 3 назвы. Вядома, і нават правільна, яна засмяялася зноў. І гэта сумна ці не? Чаму сумна? Гэта нармальна. Мне бывае адна машына даражэй, чым 20 квяцістых лугоў. Тыповы сын 20-га стагоддзя. Сентыментальнасці няма ў цябе ні кроплі. Ёсць, ты ж чуеш, у адносінах да машын, назірнула на мяне. Як і ў мяне, сказала яна. У ельніку закукавала зязюля. Пад пачала лічыць. Навошта ты гэта робіш? А ты не ведаеш? Колькі разоў яна пракукуе, столькі гадоў мне застанецца жыць. Ох, во што. Але тут ёсць яшчэ нешта. Калі кукуе зязюля, трэба трэсці грошы, тады яны будуць весціся. Я дастаў з кішэні дробязь і пачаў трэсці яе ў жмені. Вось ты які, падзасмяялася. Я хачу жыць, а ты хочаш грошай. Каб жыць, сапраўдны ідэаліст імкнецца мець грошы. Грошы — это свабода, свабода — гэта жыццё. 14 налічыла пад. Аднойчы ты казаў пра гэта інакш. Гэта было ў змрочную пару майго жыцця. Пра грошы нельга гаварыць з пагардай. Многія жанчыны нават кахаюць за грошы. І наадварот, у шмат якіх мужчын каханне выклікае цягу да грошай. Грошы такім чынам параджаюць ідэалы. Каханне ж наадварот, матэрыялізм. У цябе сёння удалы дзень, 35. Мужчына робіцца сквапным на грошы толькі пра жаданні жанчын. Калі б не было жанчын, не было б і грошай. А мужчыны хадзілі б усе героямі. У акопах не было жанчын, таму і не надавалася значэння, хто чым валодае. Глядзелі толькі, што ты за чалавек. Гэта я кажу не ў абарону акопаў, а толькі каб высветліць, што такое каханне. Яно абуджае ў чалавеку горшыя інстынкты. Прагу штосьці мець, зарабляць, не хвалявацца. Нездарма дыктатары любяць, каб іх памагатыя мелі сям'ю. Тады яны не такія небяспечныя. І нездарма каталіцкія духоўнікі не маюць жонак. Інакш яны не сталі падважнымі місіянерамі. У цябе сёння нават незвычайны дзень. 52. Я схаваў дробязь у кішэню і закурыў. Ці не пара табе ўжо перастаць лічыць? Табе ўжо за 70. 100 робі, сотня — добрая лічба. Я хачу дажыць да 100. Малайчына. О, ось гэта мужнасць. Але навошта табе такое доўгае жыццё? І накінула на мяне беглы погляд. Будзе відаць. Я на гэта гляджу інакш, чым ты. Ну, вядома, між іншым, найцяжэй жыць толькі першыя 70 гадоў. Потым, як кажуць, будзе лягчэй. 100, заявіла пад, і мы сталі. Мора набліжалася, як вялізны срабрысты ветрась. Ужо здалёку мы адчулі яго салёнае дыханне, гарызонт пашыраўся, святлеў, раптам яно адкрылася перад намі. Неспакойная, магутная, бясконцая. Дарога, зрабіўшы дугу, падбегла да самага берага. Потым з'явіўся лес, за ім вёска. Мы знайшлі дом, дзе думалі жыць. Ён стаяў крыху ў баку ад вёскі. Адрас нам даў кёстэр. Ён жыў тут каля года пасля вайны. Гэта была невялічкая адзінокая віла. Я, зрабіўшы на сваім сітраэне элегантны разварот, спыніўся і пасігналіў. В адным акне з'явіўся шырокі твар, невыразна зыркнуў на нас і знік. Будзем спадзявацца, што гэта не фройлен Мюллер. Ці не ўсё роўна, як яна выглядае? Спытала пад. Дзверы адчыніліся. Но, дзякуй Богу, гэта была не фройлен Мюллер. Это была служанка. Фройлен Мюллер, гаспадыня дома, з'явілася праз хвіліну. Это была манерная старая дзева з сівымі валасамі. На ёй была закрытая чорная сукенка, замест брошкі залаты крыжык. На ўсякі выпадак надзень панчохі пад. Я глянуў на крыжык і выйшаў з машыны. Спадзяюся, што пан Кёстэр ужо паведаміў пра нас. Так, ён прыслаў тэлеграму, што вы едзеце, яна строгім выпрабавальным позіркам аглядала мяне. Дарэчы, як пажывае пан Кёстэр? А, выдатна, наколькі можна сёння ўжываць гэтае слова. Яна кіўнула галавой, зноў зірнула на мяне, ацэньваючы. Вы даўно знаёмыя? Сапраўдны экзамен, падумаў я і далажыў, з якога часу мы знаёмыя з Ота. Здалося, яна задаволена адказам. Падышла пад, яна ўжо была ў панчохах, позірк фройлен Мюллер памякчэў. Да пад у яе, відаць, было больш даверу, чым да мяне. У вас ёсць пакой для нас? Калі пан Кёстэр просіць тэлеграмай, вам заўсёды знойдзецца пакой, заявіла фройлен Мюллер і глянула на мяне крыху пагардліва. Я аддам вам нават самы лепшы пакой, звярнулася яна да пад. Пад усміхнулася, фройлен Мюллер адказала ёй усмешкай. Пойдзем, глянем. Яны пайшлі ўдвюх попляч па вузкай дарожцы праз невялічкі сад. Я цягнуўся ззаду, як лішні тут фройлен Мюллер звярталася толькі да пад. Пакой, які яна паказала нам, быў на першым паверсе з асобным уваходам з саду. Это вельмі мне спадабалася. Пакой быў даволі вялікі, светлы і утульны. З аднаго боку ў нішы стаялі два ложкі. Як? Спытала фройлен Мюллер. Выдатна, адказала пад. Нават шыкоўна, дадаў я, каб падлізацца да гаспадыні. А дзе другі? Фройлен Мюллер павольна павярнулася да мяне. Другі? Які другі? Вы гэтага не хочаце? Ён вам не падабаецца, а пакой проста цудоўны, але на жаль, лепшага за гэты ў мяне няма. Я ўжо хацеў растлумачыць ёй, што нам патрэбны два асобныя пакоі, але яна дадала: вашай жонцы пакой спадабаўся. Вашай жонцы. Мне здалося, што я нават адступіў на крок. На самой справе я не зрушыўся з месца. Я асцярожна зірнуў на пад, якая, прыхіліўшыся да падаконніка, намагалася не засмяяцца, убачыўшы мой выгляд. Мы проста прывыклі спаць у двух пакоях, сказаў я, кожны ў асобным. Фройлен Мюллер незадаволена пахітала галавой. Дзве спальні для жанатай пары? О, што ні дзень, то новая мода. Ды не, мая жонка вельмі чуйна спіць, а я, на жаль, вельмі моцна храпу. Ах, вось што вы храпеце. Як я раней не здагадалася. Я ўжо спужаўся, што яна зараз выдзеліць яшчэ адзін пакой на другім паверсе, але сям'я была ў яе справай свяшчэннай. Яна адчыніла дзверы маленькага пакойчыка побач, у якім стаяў толькі ложак. Цудоўна, сказаў я, тое, што трэба. Ой, але ці не буду я каму перашкаджаць? Мне хацелася даведацца, ці не будзе каго на паверсе, акрамя нас. Вы нікому не перашкодзіце. Акрамя вас тут ніхто жыць не будзе. Все астатнія пакоі пустыя. Яна пастаяла хвілінку, потым схамянулася. Вы будзеце есці тут у пакоі ці ў сталовай? Тут. Яна кіўнула і пайшла. Ну, фрау Локкамп, звярнуўся я да паты. Вось мае ўліплі. Але я не рызыкнуў прызнацца. У старой вядзьмяркі ёсць нешта царкоўнае. Здаецца, я ёй не спадабаўся. Цікава, мне ж заўсёды шанцавала са старымі дамамі. Яна не старая дама, Ромі. Это вельмі сімпатычная старая дзева. Сімпатычная? Я паціснуў плячыма. Праўда, трымацца яна ўмее. Ніводнага чалавека ў доме і такая велічная пастава. Не такая яна ўжо велічная. З табой? Не, падзасмяялася. Мне яна спадабалася. Але давай прынясём валізкі і дастанем наша адзенне для купання. Я гадзіну паплаваў і цяпер ляжаў, загараў. Пад была яшчэ ў вадзе. І белая шапачка час ад часу паказвалася на блакітнай гойданцы хваль. Крычалі чайкі. На гарызонце павольна рухаўся параход, над якім, як сцяг, віўся дым. Сонца прыпякала. Яно плавіла волю і не ахутвала бездумная дрымота. Я заплюшчыў вочы і выцягнуўся. Гарачы пясок храбусцеў. У вушах аддаваўся слабы шум прыбою, ён мне нешта напамінаў. Дзень, калі я ляжаў, як цяпер. Это было ўлетку 1917 года. Наша рота размяшчалася ў той час у Фландрыі. Мы нечакана атрымалі водпуск на некалькі дзён і паехалі ў Остэндэ. Майер, Хольхоф, Брайер, Людгенс, я і яшчэ некалькі чалавек. Большасць з нас ніколі не былі на моры. І гэтыя некалькі дзён, гэтая амаль незразумелая паўза паміж смерцю і смерцю былі аддадзены цалкам сонцу, пяску і мору. Мы цэлы дзень прабылі на пляжы, мы падставілі голыя целы сонцу, а голыя цела не абцяжараныя зброяй, формей, азначала у нас мір. Мы дурэлі на пяску і ўвесь час кідаліся ў мора. Мы адчувалі сваё цела, дыханне, рухі з усёй сілай, якая звязвала нас жыццём. Мы забывалі ў гэтыя гадзіны пра ўсё, і нам хацелася пра ўсё забыцца. Але ўвечары на змярканні, калі сонца заходзіла і шэрыя тені з-за гарызонту беглі па бляклым моры, тады памалу ў шоргат прыбою запаўзаў іншы гук. Ён мацнеў і нарэшце перакрываў яго, як прыглушаная пагроза. Гарматны гром з фронту. Тады здавалася, што раптам невыразнае маўчанне перарывала размовы. І з вясёлых твараў зняможаных гульнёй дзяцей пазіраў жорсткі абрыс салдат з імгненна выхапленым выразам здзіўлення тугі, у якой было ўсё, пра што ніколі не гаварылася: мужнасць, горыч, прага жыцця, воля выканаць свой абавязак, адчай, надзея, загадкавая жалоба так рана пазначаных. Праз некалькі дзён пасля гэтага пачалося вялікае наступленне, ўжо 3 ліпеня ў роце засталося толькі 32 чалавекі. Майер, Хольтхоф і Людгенс загінулі. «Робі!» – паклікала лапат. Я расплюшчу вочы. Мне спатрэбіўся нейкі час, каб прыпомніць, дзе я. Заўсёды, калі наплывалі ваенныя ўспаміны, я адразу адключаўся. Пры іншых успамінах гэтага не было. Я прыўзняўся. Пат выходзіла з вады. Яна ішла якраз па дарожцы, утворанай на моры сонечным святлом. Блішчастая стужка сцякала з яе плячэй. Яна так была ахутана святлом, што здавалася амаль зялёнай. З кожным крокам, набліжаючыся да пляжа, яна нібы ўрастала ў шырокі сонечны прамень, пакуль вечаровае сонца не стала над самай яе галавой, як німб. Я зусім міжволі ўскочыў, нібы з іншага свету з'явіўся гэты вобраз. Бязмежнае сіняе неба, белыя пенныя марскія хвалі і прыгожая стройная фігура на пярэднім плане. Мне здалося, што я адзін на белым свеце, а з вады да мяне крочыць першая жанчына. На хвіліну я адчуў незвычайную, ціхую, прываблівую сілу прыгажосці і зразумеў, што яна была мацнейшая за ўсё крывавае мінулае, што яна і павінна быць мацнейшай. Інакш рухне ўвесь свет, задыхнецца ў жудасным тлуме. І яшчэ больш за ўсё гэта я адчуў, што я існую. Просто існую. І што пад існуе. Што я жыву, што я неяк уратаваўся ад жахаў, што ў мяне ёсць вочы і рукі і думкі і палкія хвалі крыві, і што ўсё гэта цуд, які цяжка зразумець. Робі! Пат яшчэ раз памахала рукой. Я ўзяў яе халат і хутка пайшоў ёй насустрач. «Ты занадта доўга была ў вадзе. Я зусім не замерзла», — адказала яна ледзь чутна. Я пацалаваў яе ў мокрае плячо. «Спачатку табе трэба пасцерагчыся». Яна пахітала галавой і глянула на мяне ззяючымі вачыма. Я даволі доўга асцерагалася. «Праўда? Вядома, занадта доўга. Хачу быць нарэшце неасцярожнай». Яна засмяялася і прытулілася шчакой да мяне. «Давай забудзем пра асцярожнасць, Робі. Не будзем думаць ні пра што, зусім ні пра што, толькі пра саміх сябе, пра сонца, адпачынак і мора». «Добра». Я ўзяў кашлаты ручнік. «Спачатку дай я цябе вытру насуха, Калі ты паспела так загарэць? Яна апранула халат. Это засталося яшчэ з таго часу, калі я паводзіла сябе асцярожна. Тады я кожны дзень гадзіну загарала на балконе. А ў 8 вечара ішла спаць. Сёння ў 8 вечара я пайду яшчэ раз купацца. Будзе бачна, у намерах чалавек заўсёды вялікі, у ажыццяўленні не заўсёды. Гэтым ён і прываблівы. З купаннем увечары не атрымалася. Мы зрабілі прагулку пехатой да вёскі, а на змярканні пакаталіся на сітраэне. Потым пад раптам адчула недамаганне і папрасілася дадому. Я і раней часта заўважаў яе гэта раптоўны пераход ад ажыўлення да раптоўнай зморы. У яе было няшмат сілы і ніякіх рэзерваў, хоць па ёй гэтага нельга было заўважыць. Яна заўсёды траціла ўсе свае ўнутраныя запасы жыццёвай сілы і здавалася, што яна нястомная у сваім маладым спрыце. Але раптоўна наступаў момант, калі яе твар рабіўся бледны, а вочы глыбока западалі, сілы пакідалі яе. Яна стамлялася не паступова, за некалькі секунд. «Паедзем дадому, Робі». Яе прыглушаны голас гучаў на больш нізкіх нотах, чым звычайна. «Дадому? Да фройлен Эльфрыды Мюллер з залатым крыжыкам на шыі? Невядома, што гэты д'ябал прыдумаў тым часам. Дадому, Робі!» Падзморана схілілася да майго пляча. «Тут наш дом!» Я зняў адну руку з руля і абняў яе. Так мы павольна ехалі праз сіні туманны змрок, і калі нарэшце ўбачылі асветленыя вокны маленькага дамка, які нібы цёмны звярок прымасціўся ў куточку роўнай даліны, мне сапраўды здалося, што мы прыехалі дадому. Фройлен Мюлер ужо чакала нас. Яна пераапранулася і была не ў чорнай шарсцяной сукенцы, а ў чорнай шаўковай, такога ж пурытанскага крою. Замест крыжыка на шыі цяпер вісела эмблема сэрца, якара і крыжа адначасова. Царкоўны сімвал веры, надзеі і любові. Яна была цяпер больш зычлівая, чым у дзень, і спытала, ці згодныя мы павячэраць яйкамі, халодным мясам і вэнджанай рыбай. Яна вечару ўжо прыгатавала. «Ну, што ж, вам не падабаецца? Свежавэнджаная рачная камбала?» Яна глядзела на мяне са страхам. «Добра! Свежавэнджаная камбала вельмі смачная!» – заявіла Пат і з дакорам зірнула на мяне. «Гэта найлепшая яда на ноч! Лепшай прыдумаць нельга ў першы дзень на моры, фрайлен Мюлер! Каб яшчэ гарачанькага чаю. Ёсць, ёсць, чай сапраўды гарачы, з задавальненнем зараз прынясуць». Фрайлен Мюлер з палёгкай пабегла, шоргаючы шаўковай сукенкай. «Ты сапраўды не любіш рыбы? Яшчэ як люблю камбалу. Пра яе мару ўжо некалькі дзён. А сам задзіраеш нос. Гэта здорава. Трэба было аддзячыць за тое, што яна сустрэла нас удзень». «Ох, Божа мой!» – Пад засмеялася. «Навошта табе? Я ўжо даўна забылася. А я не. Я так лёгка не забываю. А варта было б». Прыйшла служанка з падносам. Скура камбалы была залацістая, як тапас. Яна пахла морам і дымам. На падносе былі яшчэ свежыя крэветкі. «Я пачынаю забываць. Акрамя таго, у мяне абуджаецца воўчы апетыт. У мяне таксама. Але падай мне спачатку гарачага чаю. Дзіўна, як мне холодна, адна дварэш. Вельмі цёпла, я зірнуў на яе. Яна была бледная, хоць і усміхалася. Большы гаворкі не можа быць пра такія працяглыя купанні. Я спытаў у служанкі: «У вас ёсць ром?» «Што?» «Ром. Пітво ў бутэльках». «Ром?» «Ром». «Няма?» Яна ўтаропілася на мяне. Твар яе быў падобны на поўню з цеста. «Няма?» сказала яна яшчэ раз. «Добра, нічога, бывайце, Бог з вамі». Яна знікла. Якое шчасце, пад, што ў нас прадбачлівыя сябры. Сёння раніцай, калі мы ад'язджалі, Ленц паставіў мне ў машыну даволі цяжкі скрутак. «Глянем, што там?» Я прынёс пакунак з машыны. Гэта быў карабок з дзвюма бутэлькамі рому, бутэлькай каньяку і бутэлькай партвейну. Я падняў іх на святло. Нават ром Сент-Джеймс. А, хлопцы надзейныя. Я адкаркаваў бутэлькі і лінуў пад у чай. Не заўважыў, што яе рука дрыжала. «Табе так холодна было, цяпер ужо лепш. Добры Ромаля, я зараз пайду ў пастель. Ідзі неадкладна, пад. Мы падсунем стол і павячэраем». Яна паслухалася, я прынёс ёй яшчэ адну коўдру з майго ложка і падсунуў стол. «Можа, табе зрабіць сапраўдны грох, пад. Гэта яшчэ лепш, я хуценька прыгатую». Яна пахітала галавой. «Я зноў адчуваю сябе добра». Я зірнуў на яе. Яна і праўда выглядала ўжо лепш. Вочы я зноў зазялі, вусны былі вельмі чырвоныя, а скура мела матавы колер. Дзіўна, як хутка гэта праходзіць. «Напэўна, ром дапамог», яна ўсміхнулася. «І ложак таксама, Робі, найлепш мне дапамагае ложак, ён мой прытулак». «Дзіўна, я звар'яцеў бы, калі б мне давялося так рана класціся спаць. Аднаму, вядома». Яна засмяялася. Жанчына адносіцца да гэтага крыху інакш. «Не кажы, жанчына, ты не жанчына». «А хто ж?» «Не ведаю, але не жанчына. Калі б ты была сапраўдная, нармальная жанчына, я не пакахаў бы цябе». Яна глянула на мяне. «А ты ўвогуле можаш пакахаць?» «Што ж, пытанне якраз да вячэры». «Яшчэ ёсць пытанне?» «Магчыма». «Але дзе адказ на гэтае?» Я наліў сабе ў чарку рому. «Будзь здарова, пад. Магчыма, ты маеш рацыю. Магчыма, ніхто з нас не можа. Ну, так, як раней, але мы кахаем не горш, толькі інакш. Іншыя погляды на гэта». Пастукалі ў дзверы, увайшла фройлен Мюллер. У руцэ ў яе быў маленькі графінчык, на дне якога пляскалася кропля нейкай вадкасці. «Я прынесла вам рому». «Дзякуй, вельмі удзячны вам за ласку, але мы ўжо знайшлі сродак». «О, Божа, вы так шмат п'яце?» «Толькі для лячэння, прыпісана ўрачом. У мяне занадта сухая печань, фрайлен Мюллер. Але ці не зробіце нам ласку? Я адкаркаваў бутэльку партвейну. За ваше здароўе, каб ваш дом напоўніўся кліентамі. Вялікі дзякуй. Яна ўздыхнула, зрабіла лёгкі паклон і прыклалася да чаркі, як птушачка. За добры адпачынак. Яна з хітрынкай усміхнулася мне. Моцны партвейн і добры. Ад здзіўлення, што яна так перамяніла тон, у мяне ледзь чарка не выпала з рук. Фройлен Мюллер зачырванелася, вочы яе заіскрыліся. Яна пачала гаварыць пра ўсё всякае, што нас, ну, зусім не цікавіла. Пад занёльскім терпеннем трывала яе. Нарэшце фройлен звернулася до мяне. Значыць, у пана Кёстера ўсё ў парадку? Як я унуў галавой. І он быў такі сціплы ў той час. Бывала, за дзень не вымавіць ніводнага слова. Ён і цяпер такі маўклівы. Цяпер ён час ад часу размаўляе. Ён прабыў амаль год заўсёды адзін. Так, у такіх выпадках заўсёды гаворыш менш. Яна сур'ёзна кіўнула галавой і глянула на пад. Вы, пэўна, замарыліся. Крыху. Вельмі, дадаў я. Тады я пайду. Дабранач, спіце спакойна. Яна неўпэўнена пайшла. Мне здаецца, ёй хацелася пабыць яшчэ. Дзіўна. Што гэта з ёй? Беднае стварэнне, пашкадавала пад. Кожны вечар, пэўна, сядзіць адна ў пакоі у палоне турбот. Так, сапраўды. Але мне здаецца, што ўвогуле я паводзіў сябе з ёй прыстойна. Так і было. Яна пагладзіла мне руку. Адчыні крышачку дзверы, Робі. Я пайшоў і адчыніў дзверы. На дварэ праяснілася, палоска месячнага святла пралегла па сцяжынцы аж у дзверы. Здавалася, што сад толькі таго і чакаў, калі адчыняцца дзверы. Так настойліва сюды адразу варваўся водар кветак. Салодкі пах жоўта-фіёля, рэзіды і руш, запоўнішы сабой пакой. Паглядзі, я паказаў на двор. У яркім месячным святле ва ўсю даўжыню бачылася садовая дарожка. Кветкі, нахіліўшыся, стаялі абапал яе. Лістота была серабрыстага колеру, а краскі, якія так стракаты свяціліся днём, пафарбаваныя ў мяккія пастэльныя таны, мігцелі цяпер загадкава пяшчотна. Месяцава святло і ноч прыглушылі іх фарбы і сілу, затое іх пах стаў больш моцны і саладжавы, чым у дзень. Я глянуў на пад. Яе галава з цёмнымі валасамі, кволая, маленькая, бездапаможная, ляжала на белай падушцы. У яе было мала сілы, але была тайна кволасці, тайна кветак у змроку, у плывучым святле месяца. Яна крыху прыўзнялася. Я сапраўды вельмі замарылася, Робі. Это кепска. Я прысеў да яе на ложак. Нічога. Ты выспішся. Але ж ты яшчэ не хочаш спаць. Я схаджу яшчэ на пляж. Яна кіўнула головой і легла. Я хвілінку пасядзеў яшчэ. Не зачыняй нанач дзверы, сказала яна сонна. Быццам спіш у садзе. Яна пачала дыхаць слабей, я ціха ўстаў і выйшаў у сад. Каля драўлянага плота я спыніўся і закурыў. Адсюль можна было зазіраць у пакой. На крэсле вісеў халат, наверх былі кінуты сукенка і штосьці з бялізны. На падлозе каля крэсла стаялі туфлі. Адзін перавярнуўся. У мяне было незвычайнае пачуццё. Быццам я дома. Гледзячы на гэта ўсё, я думаў, што ёсць на свеце чалавек, і што ён будзе, што варта зрабіць толькі некалькі крокаў, каб убачыць яго і быць з ім сёння, заўтра і, магчыма, доўга-доўга. Магчыма. Магчыма, увесь час. Ну, увесь час гэтае слова, без якога не абысціся. Упэўненасць, якой не хапала. Упэўненасць, якой не хапала ўсяму і ўсім. Я пайшоў да пляжа, да мора, насустрач ветру і прыглушанаму шуму, які накатваўся, як далёкая кананада.